Завідны поп. У аднаго вельмі беднага чалавека памёрла дзіця. Просіць бедны чалавек суседзяў зрабіць дамавіну і выкапаць магілу для дзіцяці. Але ведама, калі чалавек багаты, дык усе яму памагаюць, а беднаму ніхто. Прасіў бедны чалавек, але хто не пайшоў капаць яму. Горка яму, слёзы так і цякуць, бы з бярэзіны сок. Няма чаго рабіць, трэба ісці самому капаць яму для свайго дзіцяці. Кажуць, гэта вялікі грэх, але што зрабіць, калі ад беднага і людзі адступіліся. Узяў бедны чалавек заступ і пайшоў, але перш зайшоў к папу і просіць, каб пахаваў дзіця. «Добра, – кажа поп, – толькі ты мне перш прынясі 10 злотых і паўасьміны аўса». «Няма, – кажа бацюшка, – у мяне ні аўса, ні грошай. І давай прасіць, каб поп пахаваў дзіця так, а ён ужо потым адробіць». «Куды там?» – поп не хоча слухаць. Як не прасіў бедны чалавек, поп стаіць на сваім, да і толькі. Заплакаў бедны з жалю і пайшоў капаць магілу. Ось капае ён, капае, і выкапаў гаршок з грашыма. Чырвонцы аж ззяюць. Панёс гэты бедны чалавек гаршок з грашыма да гасподы і схаваў пад печ, а адзін чырвонец прыносіць папу. Здзівіўся поп, адкуль гэта ў беднага чалавека золата? І давай выпытваць. Бедны ўсё і расказаў, як было. От пахавалі ў беднага чалавека дзіця. Сама пападдзя з папом потым зайшлі ў хату к беднаму на памінкі. Толькі позна разышліся ўсе. Астаўся бедны чалавек адзін з жонкаю. Прыйшоў поп дамоў, і хочацца яму адабраць у беднага грошы. Зарэзаў ён казла, абвярнуўся ў казліную скуру, прыладзіў рогі, ды і пайшоў у самую глупасць к беднаму пад вакно. Прыйшоў, высунуў у вакно галавішчу з рагамі і кажа нямым голасам: «Аддай мае грошы!» Спалохаўся бедны чалавек і аддаў гаршок з рашыма. Ухапіў поп абіручкі гаршок і пабег дамоў. Прыбег хоча паставіць гаршок на стол, ды нельга. Рукі прыраслі. Паспрабавала пападдзя садраць з папа казліную скуру. Куды там? І скура, і рогі прыраслі. Што не рабіў завідны поп, нічога не ўрадзіць. Прыйшлося прасіць беднага чалавека, каб ён забраў свае грошы. Сабраліся людзі, дзівяцца на папа, а ён толькі казліную барадою трасе. Ось прыйшоў бедны чалавек, і як узяў свае грошы, дык і скура з папа звалілася. Ты не толькі казліная, але і свая. От які быў завідны поп.